مطلب نہیں کوئی سب ہے تو پورے سے ہر کو سمانا نہیں کوئی سب ہے نا تو گرو والے تو گورا قران والے کوئی گرو تو گورا ارے تو گورا تو شہرا یہ تو گورا کل حالکین کی کد دا حالات مانا دا فنا او ادم فنا او ادم پیشورا تو مادا با دوار ہوئی نا او جگہ فنا جگہ ادم نے مراد دا حالات مانا دا کم حالات کی حالی کن کی راگ رہے دا دا فنانا دا غدم نمراد فنا او عدم تاریب ندا دا دا عدم دا فنانا مراد عدم و فانی تاریب نا کسا دا موجود سوئے نید دا بور بادشو شو فنا عدم راشو دا ندا مراد بلی کلو حالی کلو حالی کن کی دا حالات مراد فنا او عدم اصلیت فنا او عدم اشلیا فنا او عدم ذاتیا نا کوئی نہیں حال کنتا مطلب ہر شای ہر ممکن شای اغا معدوم دا منفی دا دا فنا او دا عدم اصلی سارا یعنی فنا او دا عدم ذاتی سارا ہر ممکن کی نظر الى ذات کو معدوم دا منفی دا نظر الى ذات کو دعی لنا بسکر زمانان دا حریفون کیا کی دانے دا فنا راضی تاریکی با آدم برازی ارمانے تاریکی دی با لیکن دا دیتوا روز کلو شہین حالکون دا وجہنا تاریب آتی رسوا لو نا لیکن تاریب خدا والا لما جا دا حلاکو اکولی زنن کہ اکولی زنن بانے با فنا تاریکی دینا لگا تاریبا دا کلو شہین حالکون سر باتی رسوا لو لیکن کلو شہین حالکون دا مانا سوچی فنا بربان تاریکی دی عدم تاریخی کی بلکہ مانا ہے ذات ہوا کہ ہر شئی ممکن بنظر الى ذات اگر معظم دا اگر منفی دا ہر ممکن بنظر الى ذات متصیب دا عدم ہو دا نفی سارا لیکن موجود سر ہے کہ بیاد دا عدد دا دا جائی دا واجے میرے رب میں آئے کن سارا تالیباتی نسولو نا تالیباتی نا نا تالیباتی نسولو دلیل مسسولو دور خوالو نا تالیم سے باتی نا ملزم نسو باتی دلیل مدول نسو مدعا مطابق رہنے سوا کہ جنہ دو جہانم کو اس موجود دی نا ہم مذہب بحق ہی تو جنہ کو اس موجود دا دانا مسجد ہو سا موجود دا تدر رہو نا پولو کان او تا سارا خوالو مانا دا بکلان دا دالی سارا اما کنا جواب اما نا دا ملازمی سارا او اللہ سلی ما کدا او منو کی حالی کنکی حالات میں مراد فنا او عدم دی پر یہ کانتا رکی تلت پم جی مادب ہم جی نبیا جواب داتو تو پہی بھی جائیں کون المراد ہو اچھیو وہ مراد ہے یہ قول باری تعالیٰ سر کہ کلو فائن حالکن الا وجہ ہو یہ مراد دل کہ انا کل ممکن انفا ہوا حالکن فی حد ذاتی ہی یعنی حالکن کا حالات میں مراد عدم او فنا ذاتی اصلی نہ تاریخ بمانا ان وجود الامکان بنظر الى الوجود الواجب بمنزلة الادامة ممکن ہے ممکن بنظر الى ذات امازون امو تشوف ده اذا مثلا هذا في وجود راغلا لا من ده لو وجه رجع الله زعيم ان شاء الله الله تعالى ده باقي وقت لا تسمية جنت جهنم باقي ده بكلا ختم كيجي ما جنت ختم كيجي تابعا من جهنم ختم ولا يغني أهلهما ولا يغني أهلهما حفظا تو أجري هنا يتنى نهي تنى لك كي تمسبوق بالأدام نهي جارا أجري خطاف نهي وأبدو هو يلتنى أبدو تبھی بابدی ہے تو نہیں تم جا بدی ہے وہ اتنا ابدی ہے تاریب کن ازلی نہیں ہے تاکہ خو ابدی تنامی باسے تو پیدا رہے پیدا سوئے تنابی بختم کی دینا ہوا اوہ فتوى جدا مرسل من الأستاذ وجيس على ختم نيسن نا كان فسن مرسل وجيس على ختم نيسن مرسل يا خديم عبارتك كنا تتدى فالقفص نقوزي فالكنجلين سيشي قوزي كان يكاسو بأبنان وكاسو فار أقفاص فيها كاسو خطوتياني جفدي أقفاصتي عند الباندر مرگ هغه ستاسو فنا نه دی عبارت چې څه فنا شي مرگ ته نه عبارت ده ستاسو د قفس ته پنجرې نه د وتلو دا بدن ډاکټر نه وي و تاسو دې مولا ډاکټر نه وي دا خو ستا پنجره ده دا ستا دپاره یو کور ده خو هغه توتي چې په دې پنجره کښې ده بند ده دغه وجه به کنه د مرګ په صورت کښې ستا دا بدن ستا د مور په مخ کښې پروت وي ښه هغه بیا هم ژاړي وایي څه شو یا پیزه څوک دغه ډکه نه دی تا مخکې شو هغه پوهېږي په دې باندې بوډۍ ښه تا خو نه و که نه اخي خو توتي و دا خو پنجره وه هغې نه ووتل ښه بیا دې نه بار شو جنت ته یا جهنم ده خو موږ بچ یو انې بیا دا خو لا تسمیا باقیتان لا تسمیان ولا یسمی اهلو او ما باقیتان لا تسمیان ولا یسمی اهلوهما آی دائمتان جنت جهنم ده دائمتان حاضر کو دا شبہ لا جی اسلامی جنب و جہنم بچان گے دائمتان کی ہر انکل کا قرآن ہوائی کل و سیم آلے کون اے کل و سیم خانے مفہول مانا دا غلا انہی دیوائی ای ملاشے با منکہ اکی دا دائمتان بھی جنہوں دے داوی ہے کہ خوشن حالی کن فیمس کی اس تعداد منافعات ہو مستدر مون جواری تو نا چې جنہ دے جہان جائے متان دی نبی مطلب دا ہے کہ جنہ دے جہنم باندې آدم مستمر نے تاریخ دی دی جائے متان دی پرے مانی سو رہا کہ دی باندې کریان دا آدم مستمر راضی ہاں کل سن حال کوں دا وجہ نہ بار یو اللہ زگ پار دا کریان دا آدم باندې رہی جب اسی سی موجود ہو نمون کو معنی کرے کہ جنت کا دائم وائی جہاں کا دائم وائی جنت پتہ کا معنی باندھے کبھی دا دوام تو کسی محالی تن سر مناسی گا نا دین علاوہ دا کسی محالی تن کے دا حالات آگا دا نور معنی کا تو والی ضرورت ہے جنت پتہ نور دو معنی باندھے کو کلو سر محالی کن دا جنت دا آنند دوام سره هیڅ منافات لري نه. اذا مكان لا تو عليهم عدم مستمر لقوله تعالى في حق الفريقين خالدين فيها ابدا. واما ما قيل انهما تهلكان ولو لهوه ولو لهوه اي لا تو عليهم عدم مستمر تحقيقا لقوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه ولا ينافي البقاء اي الدوام بهذا المعنى. عموما عدم الكريان عدم الكريان عدم مستمر تجيب عن جبال كريان عدم مستمر راجي نعم جيز لكو لجيزة فنا لا تلاحظة منافقة نعم. ألا أنك قد عرفت أنه لا دلالة في الآية على الفناء لك آيات الهلاك معنى التغير كذا ليش هلاك كيزة آيات الهلاك معنى لفنائي تورياني فضائي مانجو لفنائي أسري مانا هم محتملا ذلك تفوصه قويلا. وذهبت الجهمية إلى أنهما تفنيان ويفني أهلهما وهو قول المخالف من الكتاب والسنة والإجماع ولو سألوا شبهة فضلا أن حجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الكبيرة كيف والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان كنا كبيرة وما سوى ذا كفر نكر دانو باشي عبد المؤمن لا من الإيمان ذا إيمان نا أولا تدخله في الكفر أو نكبيرا يومؤمن داخل في الكفر كي أولا مسألة كتاب سر متزلة خلاف كي متزلة كبيرة مؤمن ذا إيمان نا أباسي أگر جو كفر كي داخل ہے نا دو مسألة كتاب سر خلاف خوارجو كلي دا خوارج وائي چه جنا كبيرا خوصا جنا سغيرا هما يومؤمن ذا إيمان نا أباسي پا كفر كي داخل ہے اس كبيرا وائي چاہتا قد اختلفت الروايات فيها آية الكبيرة فروى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنها تسعة الشرك بالله تعالى الشرك معنى الشرك بالله تعالى اعتقاد شريكه في الألوهية أو في استحقاق العبادة نقطة مروتية الشرك معنى اعتقاد شريكه في الألوهية أو في استحقاق العبادة الشرك معنى كبيرة الشرك معنى اعتقاد شريكه في الألوهية أو في استحقاق العبادة وقتل النفس بغير حق دوما وقذف المحصنة يفاق دامنا قبلك نسبت زنا والزنا زنا هم كبيرة والفرار عن الزهد او دي جنگ كفارنا تيخ تو كوال داهم دونا كبيرة والفرار عن الزهد باندي نقطة مروتية والفرار عن الزهر اي جنگ كفار هذا اذا كان الكفار اقل من ضعف المسلمين فرار جنگ كفار ونبنا كبيرة ذا فقصة قلبة الكفار اقل من ضعف المسلمين هذا اذا كان الكفار اقل من ضعف المسلمين وإلا جاز فلك جان دوپ یو باندې لکھا مثلا تاسو لختار 1000 مجاهدین دي او کفار په مقابله کې 500 دي دا زغه زیب سره ده اور کل زیت نہ کم نہیں کر جو صورت کی چیز تو تا گناہ کبیرہ ہاں تو واسی ہو چی تاسم دو ہزار ہم دو ہزار تاسو دو ہزار اگر تین ہزار دی دگا سو وقت بے تیس تو دگا گنا کبھی رہی اکاری والا اللہ ولی اکی جانو کبھی نوی لکھا حالا اذا کانا الكفار اقل من ضيف المسلمين والا جاء وسحر بل گنا کبیرہ جا سحر سحر معنی ماتا سے بار بار اوکو دلو تھا سحر لغوی معنی کل ما دق ولطف ما خذوه سحر معنی سراحی مزاولة اعمال مخصوصات تحدث بها الغرائب وسحر مانا بل دوما مانا سلاحی ما يخيل اليك شيئا ليس بواقع واقع ما يخيل اليك شيئا ليس بواقع واقع سحر تكا اعمال شركيا وكلمات شركيا اعمال كفرية وقوال كفرية كفرية بس سحر تكا راغلية بيا سحر كفر بيا غلط کبیرہ داهم گنا کبیرہ حقوق الوالدین المسلمین باندې تاسو بره حاشیه کنداهر یو ته ګوره حاشیه کنداهر تکمیل بزده حاشیه مروتی یو سره بیا کوما قوله حقوق هم یې کړه کیدا هر یو کیدا چې کله رمه کوما ساتیدا او اتیدا قوله حقوق هو ترك طاعتهما في الأمور المشروعة هو ترك طاعتهما في الأمور المشروعة بل قيل في الشبهات أيضاً وأما في المعصية فلا طاعة للمخلوق فيها والتكميل لها في أمر وفيصل قوله المسلمين وحقوق الوالدين المسلمين قوله المسلمين أما الكافران فلا طاعة لهما الوالدين الكافرين طاعة بشي باندي مسلمان بشي باندي لازم دا أما الكافران فلا طاعة لهما ولكن يصاب على الإحسان إليهما أما الكافران فلا طاعة لهما ولكن يصاب على الإحسان إليهما كما دل عليه الأحاديث قوله المسلمين أما الكافران فلا طاعة لهما ولكن يصاب على الإحسان إليهما كما دل عليه الأحاديث والإلحاد في الحرام بلا كبيرة لا فحرام كي لقنا قوله دي پتہ لگے گا مکان زمان کو بنا جانوں کو گناہ کی خبر راضی ہوا کل الہاد پھر حرام حرام کے گناہ کرو تاکہ پھر راضی اور خیر کو مات کا تو بار بار اور اور ہے کیا کا بیاد ہاں گر گناہ ہے کو نی درش بھی آدی نہ بھی کون گر گناہ ہے کو نی درش بھی آدی نہ بھی کون تاکہ الصدر نشینان جہنم باشی انہاں کی گئے وجنی پشتے چاہا تھا لگا کہ جانم تو تیزی کا نمی گئے تھے کم از کم تو جانم تو جانم ہے صدر کو تیزی تھا مالوی کی جیسا دارت کی مزاق تھا لکھتا آگا کہ جہنم ہے تو دارت رلی گئی گر گناہے کوری در صد آدینہ بھی کون تاکہ الصدر نشینان جہنم با اسی لو طالبان اکثر سے تو گناہ کرتے ہیں جمعی پسکے کہ نور خضو وزدار نہیں دیتا نا وداخل اوزا تبیو غالا منظری ہے جمعی تبول دیتا نا برابر کری کور پہ سبھی جمعہ کے سواب زیاد کا نسبت سرد نوخار دکھے جمعہ برابر اجیر مولا پکور دے اجیر مولا دیا تو سواب دے آپ نے بس مکھے بتائی بار حاصل کیا بس ہاں خاموش خاموش ہے بتا وزاد ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ اكل الربا وزاد علی رضی اللہ تعالی عنہ السرقة وشرب الخمر وقيل كل ما كان مفسدته مثل مقصد اما روکیرا او اکثر منه خبر جگہ کبیرا جا بلی مذکور کے حسب کا نا وقیل کل ما توعد علیہ اثار عبد خصوصی ہی لا کبیرا وقیل کل ما معاشی اثر علیہ العبد فہی کبیرا وکل ما استغفر عنها فہی صغیرا وقال صاحب الکفایہ والحق انہما اسمان اضافیان کبیرہ صغیرہ دا اسمان اضافیان جی لا یعرفان بذاتے ہے اما نسبت سر بکی جندل اسی فکل معصیہ اضیفت الى ما فوقها فہی صغیرہ و ان اضیفت الى ما دونها فہی کبیرہ اول کبیرہ تو مطلقہ و کبیرہ کاملہ کبیرہ علی سبیل الاطلاق اذا ہر گناہ نہ کھٹا ہے الکفر رو الا ذنب اکبر میں ہو ابھی جملہ المراد ہا ہونا اے فی المتن والکبیرہ لا تخرج العبد الکبیرہ التي ان الکبیرہ التي هي غیر الکفر ارے جگہ کبیرہ کے کفر نہیں دا لا تخرج العبد المؤمن من الايمان كفر اخرج ايماننا وبا شيء كبيرا غير الكفر لا تخرج العبد المؤمن من الايمان ول لبقاء التخليق وجد بقاء التخليق وجد ايمان خرج ارتكاب جزاء كبيرا بتالي جاء اگر قصدان جو سہار من پریخ جاو کبیرہ دا کنا اس کا کبیرہ خورا اور غیر کے خود تصدیق سے موجود کرے گا نجیب جن دے دی کبیرہ سر ہو جائے ایمان نہ خارج جو انا یہ بقا تصدیق الذی ہوا حقیقت الایمان خلاف للمعتزلۃ حيث زعموا ان مرتکب الکبیرۃ ليس بمؤمن مؤمن کا ایمان ہے رب سبحانہ ولا کافر کافروں نے کہا وہ کفر کے جو کبیرہ جو میں داخل سوا ہے کہا نا مکہ ماتا اس کو ویڈیو موشہ رہا ہوں پنیر باندھی ایمان مرکب دا تو دیجی قلبی دا اقرار لسانی اور جو آمال دا جواری ہو جب ایمان اجزا وائی ارکان وائی دے اور دی پنیدانی کفر دا عبارت دا عدم الایمان نمنا دا بلکہ دی پنیدانی کفر عبارت دا دا انکار نا مسئلہ دا ایمان مرکب تو تو خدری وشی دنو نا آمال تصدیق او اقرار اور دی پنیدانی کفر عبارت دا عدم الایمان نمنا دا بلکہ دی پنیدانی کفر عبارت دا دا انکار نا اس کی سری تو مسلمان بڑا اکڑا مسلمان کبھی ردار بچانا عمل کے کفن سر قدا دا فوت و شوالی ایمان و دوسر ختم ہو جانا ہم اصول قانون دا انتفاع و دل ایسر جنو انتفاع لو کوئی لے ایمان خدا بچانا ختم ایمان خدا بچانا ایمان ایمان اور کفر کو میں سے کہ معتزلہ دبی قائل معتزلین ہما دی وہذا ہو منزل بین المنزل تین بین الکفر اور ایمان نے وہذا ہو منزل بین المنزل تین ای الکفر اور ایمان نے بنا ان علا ان الامال عندهم کہ فنیبانی سے کبیر شرع انہوں نے ایمان نہ ہوئی اور کفر کو داخلی گی نظر وجہ جائے کہ آمال بھی فنیبانی کہ ایمان مجوز ہے کفر کے پنی باندھے عدم ایمان نہ بلکہ انکار نہ عبارت یا بنا انالا ان الامال ایندہم جز امن حقیقت ایمان ولا تبصرہو ایر عبد المؤمن فی الکفر خلافا لیل خواری کے خواری دوائی کبیرا مؤمن و ایمان رہباشی اپا کفر کے داخل ہے فینہم ذاہبو الى ان مرتقب الکبیرت بلی صغیرت ایزان کافر تا کافر دیوئی کبیرہ بسو کوئی صغیرہ ہما جو مومن دا ایمان رو باشا پا کفر کی وانہو لا واسطہ بین ایمان والکفر دیوئی کفر ایمان سے جو واسطہ سانا دیوئی وجہ رہا خواری جو ایمان مرکب ہوئی وجہ کے قلبی اور اقرار لسانی اور جو اعمال و جوارح ہونا حتی المستحبات دو دے ایمان کی جو وائی اور کفر دیفن بان عبارت دے انکار نہ ندا بلکہ کفر دیفن بان عبارت دے عدم ایمان تو یہ عمل فوت ہوتا ہے یہ جوز لار ختم سے یہ کل ختم کی گئی اس ایمان دے نہ عدم دے ایمان برا سی میں ایمان نہ پڑا وہ چھوڑا تھا اگر کوئی نہیں کفر ہم ادم ایمان تو لے رہے تھے تو کفر جیسے سوالو داخل ہو سوالو نبی نے مذہب مطابق کو بھائی ہو سر ہے اور رس کے سل زل مومن بی دی اور سل زل بکاتر کی رسوا کے انہوں والے کافر کہنا چاہیے اور جماعت تو سے دن نکے دلے کہنا بجائے گا خیخ پہ دن اخبہ دن نکے لگے سے کافر بیا مومن سے بیا مومن سوالے عذاب کے تمقی میری ہوتا نا تو ہمارے یہ افغانی بھائی یہ فروع میں تو پکے حنفی ہیں ہمارے افغانی بھائی فروع میں پکے حنفی ہیں لیکن اصول میں ہمارے افغانی بھائی حواری جو ہیں ماتوریدی نہیں ہے جیسے کہ ان کا دعویٰ ہے ماتوریدی نے دیکھا دعویٰ خدا رہا تھا اسی لیے جگہ یوں سے یہ رہتا خواری ہاں تو فروع کسی بھی رکھ اہنا تو اصولوں کے خواری معمول لیے خبر سر سر کافی سے افغانیان کا ابھی جہاز سر فرق ہے تو نہ کہہ لیے مکہ حکمت یار اور سو مجددی وغیرہ تو میں اس کے جنگ ہوتا نا یا طالبان اور حکمت یار میں اس کے جنگ ہوا خالی دنیا کو کہے گا مسلمان کو اخبار میں اس کی جنگ دے گی اور دنیا کو پتہ نہیں ہوا دیکھو خوابر سے ایک کافر کے نپس دو سر کم کرو دا دے مسلمان و کافر میں کی جنگ لے بلکہ مسلمان و کافر کو میں کی جنگ دا ایک طالبان دا حکمتیار ملگوری میں کوئی خبر باندھ دیو جا فقسی بھی خان کلے چھے حکمتیار مرزر ہو دا طالبان نا پچھو کس باندھ سر ہو کنا طالبان پر وقت سمنظم نوا نس اصلی حوا نسوا کو ہر گرو کی وقت لیکن مسیح میں گرو بشی کشت پڑھا گیا لیکن مسیح جو خورم گرو تو گیا در تاس سکا ہوئی تاس در چنوں نے چی کشت پڑھائی تاس در کسی مسئلہ ہر در خوش را سیح میں سیح چنی دی نم تجربہ ہم در گن مستا تاس در دین سنگی چی کشت پڑھائی ولی لیکن مسیح میں گرو مسیح تا ہوئی امریر سے تاس پتہ نشتا ہے دا طالبان دا خود قرآن سپاره دی مون بانده دا قرآن پا سپاره بانده دوز نشی که دلا نده که مون شکر که پلی خبران نکره این یاسر تا پتا نشتا تا نکره جنه جاسر دا طالبان خود قرآن سپاره دی مون نکره دا قرآن پا سپاره دوز که دلا نده که جو طالب دا خارتی دی دا مون کنا امون دا بانده دا خیاتو طالبان انا وای پر پسې د دلایل مرتبه انا به تاسو بیا سبا ته نه وځو نه وای ان شاء الله تعالی او اوس ور وی په مخ مخ ښه په دې مو بیا راغله دا یو نظر وای تاسو کې چې موږ غوړي دا د پروګرام دا دعا غوړي دعا ته ته چې الله دا پروګرام زه ساته ور شوې او خو دا تاجی تزارن تاجی تاجی تا دا نظر وای چې موږ کی هو اور کے ساتھ جب تک لگانا لگنا کیسا ہے کہ نکاح پہ رہی نہ بیا جائی جب کیا آپ کو تو نکاح نہیں ہوا ہے بیا جب تک نہ جائی ہے